มหามติอันหนึ่งขอพระโพธิสัตว์มหาสัตว์จงมีความเข้าใจแจ่มแจ้งเกี่ยวกับธรรมชาติแห่งอนัตตาสองประการมหามติอนัตตาสองประการนี้คืออะไรคือความเป็นอนัตตาของบุคคลและความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งหลายคำว่าความเป็นอนัตตาของบุคคลคืออะไรคือในหมวดธรรมคือขันธ์ธาตุและอายตนะย่อมไม่มีอัตตสาระและไม่มีอะไรที่เป็นของขันธ์เป็นต้นนั้นวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอวิชชากรรมและตัณหาปฏิบัติหน้าที่เรื่อยไปโดยการยึดมั่นวัตถุอารมณ์โดยอาศัยอายตนะเช่นตาเป็นต้นและโดยการถือมั่นวัตถุเหล่านั้นว่าเป็นจริงในขณะที่โลกแห่งวัตถุและร่างกายปรากฏออกมาเนื่องจากการคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในโลกซึ่งเป็นเรื่องของจิตเองนั่นคือในอารยวิญญาณเพราะวาสนาที่เก็บสะสมไว้โดยจินตนาการที่ผิดนับตั้งแต่การเบื้องต้นอันประมาณนี้ได้โลกนี้จึงต้องเปลี่ยนแปลงและแตกทำลายไปทุกขณะเปรียบเหมือนแม่น้ำเมล็ดพืชดวงไฟลมก้อนเมฆในขณะที่วิญญาณเองก็เหมือนลิงซึ่งไม่หยุดนิ่งเหมือนกับแมลงวันซึ่งเสาะแสวงหาของไม่สะอาดและที่สกปรกเหมือนกับไฟซึ่งไม่เคยอิ่มเชื้ออันหนึ่งเหมือนกับกังหันน้ำหรือเครื่องจักรวิญญาณนั้นเกิดดับเรื่อยไปตามวังวนแห่งสังสารวัฏนำพาไปซึ่งความหลากหลายของร่างกายและรูปแบบทำให้สิ่งที่ตายแล้วเกิดขึ้นมาใหม่เหมือนปีศาจเวตาลทำให้ร่างที่ทำด้วยไม้เคลื่อนไปรอบๆเหมือนกับนักมายากลทำให้มันเคลื่อนไหวมหามติความเข้าใจแจ่มแจ้งเกี่ยวกับปรากฏการณ์เหล่านี้เรียกว่าความเข้าใจความเป็นอนัตตาของบุคคลมหามติก็คำว่าความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งหลายคืออะไรคือการรู้แจ้งว่าขันธ์ธาตุและอายตนะถูกแสดงลักษณะออกมาพร้อมด้วยลักษณะเชิงปริกัณฑิตะมหามติเนื่องจากขันธ์ธาตุและอายตนะปราศจากอัตตสาระเป็นเพียงการรวมตัวกันของขันธ์ขึ้นอยู่กับปัจจัยคือเกิดขึ้นอิงอาศัยกันซึ่งถูกผูกติดอยู่กับโซ่คือตัณหาและกรรมมหามติอันหนึ่งเนื่องจากไม่มีหน่วยที่สร้างสรรค์ในสิ่งเหล่านี้ขันธ์จึงปราศจากลักษณะทั้งเชิงปัจเจกะและสามัญญะบุคคลมีอวิชชาเนื่องจากพวกเขาคิดปรุงแต่งอย่างผิดๆจึงจินตนาการถึงความหลากหลายแห่งปรากฏการณ์อย่างไรก็ตามผู้เป็นบัณฑิตหาคิดเช่นนั้นไม่มหามติเมื่อรู้ว่าสรรพสิ่งว่างจากจิตมนัสมโนวิญญาณธรรม5และสภาวะ3พระโพธิสัตว์มหาสัตว์ย่อมจะเข้าใจดีซึ่งสิ่งที่เรียกว่าความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งหลายมหามติอันหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์มหาสัตว์มีความเข้าใจดีเกี่ยวกับความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งหลายไม่นานนักย่อมจะได้บรรลุภูมิที่หนึ่งแห่งโพธิสัตวภาวะเมื่อเธอมีความเข้าใจชัดเจนซึ่งสิ่งที่ปราศจากภาพมายาเมื่อบรรลุคุณสมบัติบางประการเกี่ยวกับลักษณะของภูมิแห่งโพธิสัตวภาวะพระโพธิสัตว์ย่อมประสบสุข เมื่อพัฒนาไปตามลำดับชั้นย่อมจะบรรลุถึงภูมิขั้นที่4ซึ่งเป็นแดนที่ความเห็นแจ้งของเธอจะสมบูรณ์และจะบรรลุภูมิที่10ที่ชื่อว่ามหาธรรมเมคาเมื่อดำรงตนอยู่ในภูมิที่10นี้แล้วเธอย่อมจะสถิตอยู่ในรัตนปราสาทชื่อว่ามหาปทุมบัลลังก์ซึ่งอยู่ในดอกบัวและประดับด้วยแก้วมณีและแก้วมุกดาชนิดต่างๆต่อจากนั้นเธอจะอยู่ในโลกมีธรรมชาติเป็นมายาแวดล้อมด้วยเหล่าพระโพธิสัตว์ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันและได้รับอภิเษกโดยพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เสด็จมาจากคุทธเกษตรทั้งหมดเหมือนกับพระราชโอรสของพระเจ้าจักรพรรดิเธอจะดำเนินไปเหนือภูมิขั้นสุดท้ายแห่งโพธิสัตวภาวะบรรลุอริยสัจคือความรู้แจ้งในตนและเป็นพระตถาคตผู้ประกอบด้วยเสรีภาพอันสมบูรณ์แห่งธรรมกายเพราะข้อที่เธอเห็นแจ้งความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งหลายมหามตินี้คือสิ่งที่หมายเอาในคำว่าความเป็นอนัตตาของสรรพสิ่งเธอและพระโพธิสัตว์มหาสัตว์อื่นๆควรฝึกฝนตนโดยทำนองนี้ในสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์เกี่ยวกับการสร้างวิธีการยืนยันและปฏิเสธเพื่อว่าข้าพระองค์และพระโพธิสัตว์อื่นๆเมื่อกำจัดมิจฉาทิฏฐิที่อาจเกิดขึ้นจากการยืนยันและปฏิเสธแล้วอาจจะรู้แจ้งอนุตตรโพธิญาณในฉับพลันเมื่อได้บรรลุโพธิญาณแล้วพระโพธิสัตว์เหล่านั้นย่อมจะรักษาตัวเองให้พ้นจากการยืนยันเชิงสัสตะยั่งยืนและจากการปฏิเสธเชิงอุเฉทะขาดศูนย์และทำให้โพธิญาณของพระพุทธองค์ไม่ถูกปฏิเสธลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเข้าใจคำอ้อนวอนของพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์จึงตรัสประพันธคาถานี้อีกว่า135การยืนยันและปฏิเสธไม่ปรากฏอยู่ในจิตตมาสพวกคนพาลผู้ไม่เข้าใจว่าจิตย่อมปรากฏอยู่ในรูปของร่างกายคุณสมบัติและสถานที่อยู่ย่อมท่องเที่ยวไปพร้อมกับการยืนยันและปฏิเสธในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสคำนี้เพื่ออธิบายความหมายของพระคาถานี้ว่ามหามติรูปแบบแห่งการยืนยันที่สร้างขึ้นมาเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายซึ่งไม่มีอยู่มี4ประการรูปแบบ4ประการคืออะไรบ้างคือ 1. การยืนยันเกี่ยวกับปัจเจกลักษณ์ที่ไม่มีอยู่จริง 2. การยืนยันเกี่ยวกับทัศนะเชิงปรัชญาที่ไม่มีอยู่จริงกล่าวคือไม่จริง 3. การยืนยันเกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่มีอยู่จริง 4. การยืนยันเกี่ยวกับวัตถุที่ไม่มีอยู่จริงมหามติเหล่านี้คือการยืนยัน4อย่างมหามติอันหนึ่งคำว่าการปฏิเสธหมายถึงอะไรหมายถึงการไม่พิจารณาอย่างเหมาะสมเพราะอวิชชาเพราะการยืนยันใดๆที่มีพื้นฐานอยู่บนมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายมหามตินี้คือสิ่งที่แสดงลักษณะการยืนยันและปฏิเสธมหามติอันหนึ่งอะไรคือลักษณะของการยืนยันที่สร้างขึ้นมาเกี่ยวกับปัจเจกลักษณ์ที่ไม่มีอยู่คือลักษณะทั้งด้านปัจเจกะและสามัญญะในขันธ์ธาตุอายตนะซึ่งไม่มีอยู่อย่างแท้จริงแต่เพราะถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นจริงและยึดติดอยู่ บุคคลจึงอาจยืนยันว่าขันธ์เป็นต้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นมหามตินี้ย่อมแสดงลักษณะทั้งด้านปัจเจกะและสามัญญะซึ่งไม่มีอยู่จริงมหามติการยืนยันและคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับปัจเจกลักษณ์ที่ไม่มีอยู่จริงนี้เกิดขึ้นจากการที่บุคคลยึดมั่นถือมั่นวาสนาที่สั่งสมมานับการประมาณมิได้โดยมิจฉาทิฏฐิต่างๆอันเกิดขึ้นจากจินตนาการที่ผิดมหามตินี้แสดงลักษณะการยืนยันปัจเจกลักษณ์ที่ไม่มีอยู่จริงมหามติอันหนึ่งข้อว่าการยืนยันทัศนะเชิงปรัชญาที่ไม่มีอยู่จริงกล่าวคือไม่จริงหมายถึงว่าในขันธ์ธาตุอายตนะเจ้าลัทธิบางเหล่าสันนิษฐานว่ามีอัตตาภาวะวิญญาณสิ่งมีชีวิตเครื่องหล่อเลี้ยงหรือชีวะมหามติข้อนี้ชื่อว่าเป็นการยืนยันทัศนะเชิงปรัชญาซึ่งไม่มีอยู่จริงมหามติอันหนึ่งคำว่าการยืนยันสาเหตุที่ไม่มีอยู่จริงหมายถึงว่าเจ้าลัทธิบางเหล่าสันนิษฐานว่ากำเนิดของปฐมวิญญาณปราศจากสาเหตุซึ่งต่อมามีอภาวะเหมือนภาพมายากล่าวคือดั้งเดิมทีเดียวอนุปาทิตวิญญาณวิญญาณที่ไม่เกิดเริ่มปฏิบัติการภายใต้ปัจจัยคือตารูปแสงและความทรงจำการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินไปชั่วขณะหนึ่งแล้วดับลงมหามตินี้คือการยืนยันสาเหตุที่ไม่มีอยู่จริงมหามติอันหนึ่งการยืนยันเกี่ยวกับวัตถุที่ไม่มีอยู่จริงเป็นการยืนยันที่เกิดขึ้นจากความยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่ไม่ปฏิบัติการไม่เคลื่อนไหวเช่นอวกาศนิโรธและนิพพานมหามติสิ่งเหล่านี้จะว่ามีอยู่ก็มิใช่ไม่มีอยู่ก็มิใช่เพราะสรรพสิ่งว่างจากทั้งส่วนที่เป็นภาวะและอภาวะและเป็นสิ่งที่ปรากฏเหมือนเขากระต่ายม้าหรืออูฐหรือเหมือนตาข่ายเส้นผมพวกคนพาลผู้ยึดติดกับการยืนยันและปฏิเสธเนื่องจากพุทธิปัญญาของพวกเขาไม่แทงตลอดความจริงที่ไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เป็นภาพปรากฏของจิตคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นจริงส่วนบัณฑิตไม่คิดเช่นนั้นมหามตินี้คือจุดที่เป็นลักษณะของการยืนยันเกี่ยวกับวัตถุที่ไม่มีอยู่จริงมหามติเพราะเหตุนี้บุคคลจึงควรละเว้นทิฏฐิที่อยู่บนพื้นฐานของการยืนยันและปฏิเสธมหามติอันหนึ่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้คุ้นชินกับธรรมชาติของจิตมนัสและมโนวิญญาณธรรม5สภาวะ3และอนัตตา2ประการย่อมจะถือเอาบุคลิกลักษณะต่างๆเพื่ออำนวยประโยชน์แก่สัตว์อื่นๆเปรียบเหมือนจินตนาการที่วิวัฒน์จากจุดแห่งสัมพัทธญาณอันหนึ่งเปรียบเหมือนแก้วมณีลึกลับที่สะท้อนออกมาเป็นสีต่างๆครั้นก้าวเข้าไปสู่พุทธเกษตรทั้งสิ้นและสันนิบาตทั้งหลายพระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมจะได้ฟังพระพุทธเจ้าทั้งหลายแสดงธรรมเรื่องธรรมชาติของสรรพสิ่งซึ่งเปรียบเหมือนภาพมายาความฝันภาพลวงตาเงาสะท้อนและภาพดวงจันทร์ในน้ำและซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับความเกิดกับตายสัตสะสภาวะและอุเฉทภาวะดังนั้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้เข้าเฝ้าพระตถาคตย่อมจะได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์เกี่ยวกับความจริงที่ไม่อยู่ในระดับสาวกญาณและปัจเจกพุทธญาณ ลำดับนั้นพระโพธิสัตว์เหล่านั้นจะบรรลุสมาธิตั้งแสนแท้ที่จริงแล้วก็คือสมาธิตั้งแสนนิยุตแห่งโกรธและโดยอาศัยสมาธิเหล่านี้พระโพธิสัตว์เหล่านั้นย่อมเที่ยวไปจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งถวายสักการะแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเกิดในทิพยปราสาททั้งมวลซึ่งเป็นแดนที่พวกเขาจะแสดงธรรมว่าด้วยรัตนะสามแสดงพระวรกายของพระพุทธเจ้าและแวดล้อมด้วยเหล่าพระสาวกและพระโพธิสัตว์เพื่อที่จะทำให้พระสาวกเป็นต้นเหล่านั้นเป็นอิสระจากทั้งส่วนที่เป็นภาวะและอภาวะพระโพธิสัตว์เหล่านั้นจึงสอนพวกเขาให้เข้าใจแจ่มแจ้งว่าโลกแห่งวัตถุซึ่งไม่มีอะไรนอกจากจิตและในโลกแห่งวัตถุนั้นไม่มีความจริงแท้ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสประพันธคาถาดังต่อไปนี้136เมื่อเหล่าชนผู้เกิดจากพระพุทธเจ้ามองเห็นว่าโลกไม่มีอะไรนอกจากจิตย่อมจะบรรลุนิรมานกายซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับหน้าที่ผลิตผลแต่ประกอบด้วยพลังมนินทรีย์และอัตตสังวรอันหนึ่งในสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์ได้กราบทูลอ้อนวอนพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์สรรพสัตว์ว่างไม่เกิดไม่เป็นทวิภาวะและไม่มีสภาวะอย่างไรเพื่อว่าข้าพระองค์และพระโพธิสัตว์มหาสัตว์เหล่าอื่นจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นในคำสอนว่าด้วยสุญญตาอาชาตะอัตถวิภาวะและความหายไปแห่งสภาวะละทิ้งการคิดปรุงแต่งระหว่างภาวะและอภาวะรู้แจ้งโพธิญาณอันสูงสุดโดยพลันลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสคำนี้กับพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์ว่ามหามติบัดนี้เธอจงฟังและจงใคร่ครวญเรื่องที่เราบอกเธอให้ดีพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์จะตั้งใจฟังและใคร่ครวญให้ดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหามติคำว่าสุญญตาสุญญตานี้แท้ที่จริงแล้วคือคำที่มีจินตนาการผิดเป็นสภาวะมหามติเพราะการที่บุคคลยึดมั่นถือมั่นจินตนาการที่ผิดเราจึงต้องกล่าวถึงสุญญตาอชาตะอัตถวิภาวะและความหายไปแห่งสภาวะมหามติโดยสรุปสุญญตาจึงมี7ประการคือ 1. สุญญตาแห่งลักษณะเฉพาะอย่าง 2. สุญญตาแห่งสภาวะ 3. สุญญตาแห่งกรรมอปจิตตะ 4. สุญญตาแห่งกรรมปจิตตะ 5.สุญญตาแห่งสรรพสิ่งในความหมายว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถบอกที่มาที่ไปได้ 6. สุญญตาในความหมายสูงสุดเกี่ยวกับสัจภาวะสูงสุดที่รู้แจ้งได้ด้วยอริยปัญญา 7. สุญญตาแห่งสิ่งนี้และสิ่งนี้มหามติอะไรคือสุญญตาแห่งลักษณะเฉพาะอย่างคือสรรพสิ่งไม่มีลักษณะเด่นชัดทั้งด้านปัจเจกะและสามัญญะเมื่อพิจารณาโดยการอิงอาศัยกันและสะสมกันสิ่งทั้งหลายได้รับการถือว่าเป็นความจริงมหามติแต่เมื่อตรวจสอบวิเคราะห์ยิ่งขึ้นไปอีกสิ่งเหล่านั้นไม่มีอยู่จริงและไม่สามารถบอกที่มาที่ไปได้ทั้งปัจเจกะและสามัญญะมหามติเพราะเหตุดังกล่าวมานั้นจ จึงไม่มีเรื่องอัตตาอนัตตาทั้งอัตตาและอนัตตาที่ถือว่าเป็นจริงไม่มีบุคลิกลักษณะอยู่เลยดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าสรรพสิ่งมีลักษณะเฉพาะตัวว่างมหามติอันหนึ่งคำว่าสุญญตาแห่งอกรรมคืออะไรได้แก่ขันธ์คือนิพพานและไม่มีการทำกรรมในขันธ์นั้นตั้งแต่ต้นเพราะเหตุนั้นบุคคลจึงกล่าวถึงสุญญตาแห่งกรรมมหามติอันหนึ่งคำว่าสุญญตาแห่งกรรมคืออะไรคือขันธ์ว่างจากอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาและปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อมีการประจบกันของเหตุและกรรมดังนี้บุคคลจึงกล่าวถึงสุญญตาแห่งกรรมมหามติอันหนึ่งคำว่าสุญญตาแห่งสรรพสิ่งในความหมายว่าสิ่งเหล่านั้นบอกที่มาที่ไปไม่ได้คืออะไรคือลักษณะแห่งจินตนาการที่ผิดแสดงออกมาไม่ได้ดังนั้นสุญญตาแห่งสรรพสิ่งจึงหมายถึงภาวะที่ทำนายไม่ได้แห่งสิ่งเหล่านั้นดังนั้นบุคคลจึงกล่าวถึงสุญญตาแห่งภาวะที่ทำนายไม่ได้มหามติอันหนึ่งคำว่าสุญญตาในความหมายสูงสุดเกี่ยวกับสัจภาวะสูงสุดที่รู้แจ้งได้ด้วยอริยปัญญาคืออะไรคือเพราะบรรลุความรู้แจ้งในตนโดยอาศัยอริยปัญญาจึงไม่มีร่องรอยแห่งวาสนาที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยความคิดที่ผิดทั้งหมดในอดีตที่ประมาณไม่ได้ดังนั้นบุคคลจึงกล่าวถึงสุญญตาสูงสุดแห่งสัจภาวะสูงสุดที่รู้แจ้งได้ด้วยอริยปัญญามหามติอันหนึ่งคำว่าสุญญตาแห่งความไม่มีอยู่แห่งสิ่งนี้และสิ่งนี้คืออะไรคือเมื่อสิ่งหนึ่งหายไปในที่นี้บุคคลจึงกล่าวถึงความมีอยู่ของสิ่งนั้นว่าว่างในที่นั้นมหามติเช่นในห้องบรรยายของสวนสัตว์ไม่มีช้างไม่มีวัวไม่มีแกะอยู่แต่ไม่ว่างจากภิกษุห้องนั้นว่างเฉพาะจากสัตว์เท่านั้นมหามติอันหนึ่งไม่ใช่ว่าห้องบรรยายนั้นจะว่างจากลักษณะเฉพาะของตนไม่ใช่ว่าภิกษุจะว่างจากความเป็นภิกษุนี้ไม่ใช่ว่าในที่อื่นๆช้างวัวและแกะจะไม่ปรากฏด้วยมหามติในที่นี้บุคคลย่อมมองเห็นสรรพสิ่งในมุมมองของสิ่งนั้นๆทั้งด้านปัจเจกะและสามัญญะแต่จากทัศนะที่ว่าความว่างแห่งสิ่งนี้และสิ่งนี้บางสิ่งก็ไม่มีอยู่ในที่บางแห่งด้วยดังนั้นบุคคลจึงกล่าวถึงสุญญตาแห่งความไม่มีแห่งสิ่งนี้และสิ่งนี้มหามติเหล่านี้คือสุญญตา7ประการแห่งสิ่งเชื่อมติดกันตั้งแต่ต่ำสุดขึ้นถึงจุดที่เธอจะต้องละทิ้งไปสุญญตาแห่งสุญญตามหามติอันหนึ่งไม่ใช่ว่าสิ่งทั้งหลายจะไม่เกิดแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากตัวเองยกเว้นในขณะที่ปรากฏในสมาธินี้คือสิ่งที่หมายถึงด้วยคำว่าสรรพสิ่งไม่เกิดมหามติในความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกการไม่มีสภาวะก็คือการไม่เกิดนั่นเองข้อว่าสรรพสิ่งว่างจากสภาวะหมายถึงว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเปลี่ยนแปลงชั่วขณะจากสภาวะหนึ่งไปสู่สภาวะหนึ่งมหามติเมื่อเป็นอย่างนี้สรรพสิ่งจึงชื่อว่า ปราศจากสภาวะดังนั้นบุคคลจึงกล่าวถึงสรรพสิ่งว่าไม่มีสภาวะมหามติอันหนึ่งคำว่าอัฐวิภาวะคืออะไรมหามติคือแสงกับเงายาวกับสั้นดำกับขาวล้วนสัมพันธ์กันไม่เป็นอิสระจากกันและกันเหมือนกับนิพพานกับสังสารวัฏสรรพสิ่งไม่แยกเป็นสองไม่มีนิพพานนอกเหนือไปจากสังสารวัฏไม่มีสังสารวัฏนอกเหนือไปจากนิพพานเพราะปัจจัยแห่งความมีอยู่ไม่ใช่ลักษณะที่แยกจากกันเพราะเหตุนั้นจึงกล่าวว่าสรรพสิ่งไม่เป็นสองเหมือนกับนิพพานกับสังสารวัฏมหามติเพราะเหตุนี้เธอควรฝึกฝนตัวเองในความรู้แจ้งสุญญตาอาชาตะอัฐวิภาวะและอัสภาวะในลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสคู่แห่งพระคาถาดังต่อไปนี้137เราสอนสุญญตาซึ่งอยู่เหนือสัสสะภาวะและอุเฉทภาวะอยู่เนืองๆสังสารวัฏเหมือนความฝันและภาพมายาและกรรมย่อมไม่สิ้นสุด138อวกาศนิพพานและรูปแบบสองประการแห่งนิโรธดังนั้นพวกคนพาลจึงคิดปรุงแต่งสิ่งทั้งหลายซึ่งไม่ผลิตผลแต่บัณฑิตย่อมอยู่เหนือภาวะและอภาวะในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสพระดำรัสนี้กับพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์ว่าคำสอนเกี่ยวกับสุญญตาอาชาตะอัฐวิภาวะและอสภาวะนี้ปรากฏอยู่ในพระสูตรทั้งมวลของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และคำสอนนี้เป็นที่รับรู้ในทุกพระองค์มหามติอย่างไรก็ตามพระสูตรทั้งหลายเป็นคำสอนที่สอดคล้องกับความประสงค์ของสรรพสัตว์และเบี่ยงเบนจากความหมายที่แท้จริงและไม่ใช่ข้อความที่รักษาไว้ซึ่งความจริงมหามติเหมือนกับภาพลวงตาล่อลวงกวางให้หลงไหลกับใบไม้อ่อนที่ไม่จริงใบไม้อ่อนไม่ได้อยู่ในที่นั้นแต่กวางกลับยึดติดคิดว่าเป็นใบไม้อ่อนจริงคำสอนที่แสดงไว้ในสูตรทั้งหมดก็เช่นเดียวกันคำสอนเหล่านั้นย่อมมีเพื่อสรรพสัตว์เพื่อทำจิตที่คิดปรุงแต่งของเหล่าสัตว์ให้พอใจคำสอนเหล่านั้นไม่ใช่ข้อความที่ทรงไว้ซึ่งสัจจะที่อริยปัญญาจะยึดถือมหามติเพราะเหตุนี้จึงสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและไม่จัดอยู่ในพระพุทธพจน์ในสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคทรงระบุถึงตถาคตคันในพระสูตรและแท้ที่จริงแล้วตถาคตคันนั้นได้รับอธิบายโดยพระองค์ราวกับว่าผ่องใสบริสุทธิ์โดยธรรมชาติราวกับว่าไม่มีจุดด่างดำตั้งแต่ต้นประกอบด้วยลักษณะอันยอดเยี่ยม32ประการซ่อนอยู่ทั่วในร่างกายของสรรพสัตว์เหมือนแก้วมณีที่ทรงคุณค่ามหาศาลซึ่งถูกห่อไว้ด้วยผ้าสกปรกคุ้มไว้ด้วยผ้าคือขันธ์ธาตุและอายตนะและถูกกลบไว้ด้วยดินคือโลภะโทสะโมหะและจินตนาการที่ผิดในขณะที่พระผู้มีพระภาคทรงอธิบายว่าตถาคตคันนั้นยั่งยืนเที่ยงแท้ศักดิ์สิทธิ์และไม่เปลี่ยนแปลงถามว่าตถาคตคันที่พระผู้มีพระภาคทรงสอนนี้ไม่เหมือนกับอัตตสาระที่เจ้าลัทธิสอนหรืออัตตาตามที่สอนไว้ในปรัชญาของเจ้าลัทธิเป็นผู้สร้างสรรค์ที่ยั่งยืน ไม่มีคุณสมบัติปรากฏในทุกแห่งหนและไม่เสื่อมคลายพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหามติไม่เหมือนกันเลยตถาคตคันของเราไม่เหมือนกับอัตตาที่เจ้าลัทธิสอนมหามติสิ่งที่พระตถาคตทั้งหลายคือตถาคตคันในความหมายที่ว่าเป็นสุญญตาเป็นเขตแดนของสัจจภาวะนิพพานภาวะที่ไม่เกิดไม่มีคุณสมบัติและว่างจากเจตจำนงเหตุผลที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายสอนหลักการที่บ่งถึงตถาคตคันก็คือการทำให้พวกคนพาลละทิ้งซึ่งความกลัวเมื่อได้ฟังคำสอนเกี่ยวกับอนัตตาและการทำให้พวกคนพาลรู้แจ้งสภาวะแห่งความไม่คิดปรุงแต่งและภาวะไร้จินตนาการมหามติเราประสงค์เหมือนกันว่าพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ทั้งหลายในปัจจุบันและอนาคตจะไม่ผูกตัวเองกับความคิดเกี่ยวกับอัตตาโดยจินตนาการว่าเป็นวิญญาณมหามติเหมือนช่างหม้อผู้ปั้นภาชนะต่างๆจากดินเหนียวชนิดหนึ่งด้วยความชำนาญและอุตสาหะผสมกับแขนงไม้น้ำเส้นได้มหามติข้อที่พระตถาคตทั้งหลายทรงสอนความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งหลายซึ่งจะกำจัดร่องรอยแห่งการคิดปรุงแต่งโดยกุศโลบายหลากหลายอันเกิดจากอุตรปัญญาของตนเองนั่นคือบางครั้งโดยใช้หลักแห่งตถาคตคันบางครั้งใช้หลักแห่งความเป็นอนัตตาและเหมือนช่างหม้อโดยอาศัยถ้อยคำการแสดงและข้อความที่มีในเหมือนกันต่างๆมหามติเพราะเหตุนี้หลักการของเจ้าลัทธิเกี่ยวกับอัตสาระจึงไม่เหมือนกันกับคำสอนเกี่ยวกับตถาคตคันมหามติดังนั้นหลักแห่งตถาคตคันจึงถูกแสดงออกมาเพื่อปลุกเจ้าลัทธิให้ตื่นจากความยึดมั่นความคิดเกี่ยวกับอัตตาเพื่อว่าจิตใจเหล่านั้นที่ตกไปในทิฏฐิที่คิดถึงอัตตาที่ไม่มีอยู่จริงว่าเป็นจริงและที่ตกไปในเรื่องที่ว่าวิมุตติสามอย่างเป็นจุดหมายสุดท้ายอาจจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นสู่สภาพแห่งอนุตตรโพธิญาณโดยพลันมหามติเพราะเหตุนั้นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทรงแสดงหลักแห่งตถาคตคันซึ่งต้องไม่ถือว่าเป็นอันเดียวกันกับเรื่องอัตตสาระของเจ้าลัทธิมหามติเพราะเหตุนั้นเพื่อที่จะละความเข้าใจผิดที่เจ้าลัทธิยึดถือกันเธอต้องพยายามปฏิบัติตามคำสอนเกี่ยวกับอนัตตาและตถาคตคันในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสประพันธคาถาดังต่อไปนี้139บุคคลชีวะสันดานะขันเหตุปัจจัยปรมาณูอันติมจิตเท้าอภิบาลพระผู้สร้างทั้งหมดนั้นเป็นการคิดปรุงแต่งของจิตตมาสในสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์ครั้นพิจารณาอนาคตการแล้วจึงกราบทูลอ้อนวอนพระผู้มีพระภาคอีกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์เกี่ยวกับความสมบูรณ์แห่งการศึกษาที่เป็นเหตุให้พระโพธิสัตว์มหาสัตว์เป็นมหาโยคีพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหามติปัจจัยที่เป็นเหตุให้เหล่าพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญเป็นมหาโยคีมีสี่ประการคือ 1. มีความเข้าใจแจ่มแจ้งสิ่งที่เป็นภาพของจิต 2. สละเรื่องเกี่ยวกับอุปาทะทิฏฐิและผังคะ 3. พิจารณาสัจธรรมที่ไม่มีโลกภายนอกปรากฏ 4. แสวงหาการบรรลุความรู้แจ้งภายในด้วยอริยปัญญาพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ผู้ประกอบด้วยปัจจัย4ประการเหล่านี้ย่อมจะเป็นมหาโยคีได้มหามติพระโพธิสัตว์มหาสัตว์มีความเข้าใจแจ่มแจ้งสิ่งที่เป็นภาพของจิตได้อย่างไรเธอเข้าใจได้โดยรับรู้ว่าโลกทั้ง3นี้ไม่ใช่อะไรนอกจากจิตว่างจากอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาไม่มีความพยายามไม่มีการมาและการไปรับรู้ว่าโลกทั้ง3นี้ถูกแสดงตัวออกมาและคิดกันว่าเป็นจริงภายใต้อิทธิพลของวาสนาที่สั่งสมมานับแต่การประมาณมิได้โดยกระบวนการให้เหตุผลและจินตนาการที่ผิดปรากฏภาพเป็นวัตถุและการกระทำหลากหลายโดยมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องกับแนวคิดปรุงแต่งเช่นกายคุณสมบัติและสถานที่อยู่พบมหามติดังนั้นพระโพธิสัตว์มหาสัตว์จึงได้รับความเข้าใจแจ่มแจ้งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นภาพของจิตมหามติอันหนึ่งพระโพธิสัตว์มหาสัตว์สละเรื่องเกี่ยวกับอุปาทะทิฏฐิและพังคะได้อย่างไรข้อนี้มีความหมายว่าสรรพสิ่งต้องถือว่าเป็นรูปอันเกิดจากภาพมายาความฝันและไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเนื่องจากสิ่งทั้งหลายเช่นอัตตาและอนัตตาหรือทั้งสองไม่มีอยู่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมจะเห็นว่าโลกภายนอกดำรงอยู่ได้เฉพาะโดยสอดคล้องกับจิตตมาสและเมื่อเห็นว่าไม่มีการปฏิบัติหน้าที่ของวิญญาณทั้งหลายโลกทั้งสามเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนแห่งเหตุผลและเกิดขึ้นจากการคิดปรุงแต่งพระโพธิสัตว์เหล่านั้นย่อมเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งภายในและภายนอกอยู่เหนือภาวะที่จะทำนายได้ไม่มีอะไรปรากฏว่ามีสภาวะและต้องไม่มองเห็นว่าโลกมีการเกิดขึ้นเมื่อมองเห็นอย่างนี้พระโพธิสัตว์เหล่านั้นย่อมจะปรับตัวเองให้สอดคล้องกับความเห็นแจ้งว่าสิ่งทั้งหลายมีลักษณะเป็นภาพมายาเป็นต้นและบรรลุความรู้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เกิดเมื่อทำให้ตัวเองดำรงมั่นอยู่ในภูมิขั้นที่4แห่งโพธิสัตวภาวะแล้วพวกเธอย่อมจะประสบกับความเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ปฏิวัติในวิญญาณของตนโดยก้าวล่วงจิตมนัสและมโนวิญญาณธรรม5สภาวะ3และอนัตตา2ประการและเป็นเหตุให้บรรลุมโนมายกายมหามติดังนั้นพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ย่อมจะสละเรื่องเกี่ยวกับอุปาทะทิฏฐิและผังคะพระมหามติโพธิสัตว์กล่าวว่าคำว่ามโนมายกายที่พระผู้มีพระภาคทรงหมายถึงนั้นคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามโนมัยกายหมายถึงกายที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วตามที่เธอประสงค์โดยไม่มีอะไรขัดขวางมหามติดังกล่าวมานี้แหละคือมโนมัยกายมหามติเช่นเจตจำนงเที่ยวไปตามภูเขากำแพงแม่น้ำต้นไม้เป็นต้นเป็นระยะทางหลายแสนโยชน์ไม่มีอะไรขัดขวางมหามติในทำนองเดียวกันเพราะบรรลุสมาธิที่เรียกว่ามาโยปมาและประกอบด้วยลักษณะเช่น พลังมนินทรีย์และอัตตสังวรย่อมจะบังเกิดในอริยมรรคและอริยสงฆ์เคลื่อนไหวไปได้ตามที่เธอปรารถนาตามที่เธอระลึกถึงปณิธานดั้งเดิมและโลกทั้งหลายเพื่อที่จะนำสรรพสัตว์ไปสู่ความแก่กล้ามหามติคำว่าพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ผู้มีความเห็นแจ้งความไม่มีอยู่แห่งโลกภายนอกคืออะไรมหามติสรรพสัตว์เหมือนภาพลวงตาความฝันตาข่ายเส้นผมและเมื่อเห็นว่าสรรพสิ่งที่มีสาระได้ก็เพราะเรายึดมั่นถือมั่นวาสนาแห่งการคิดปรุงแต่งที่แก่กล้ามานับแต่การประมาณเบื้องต้นมิได้เนื่องจากการจินตนาการและการคาดเดาที่ผิดเหล่าพระโพธิสัตว์ย่อมจะแสวงหาการบรรลุความรู้แจ้งในตนด้วยอริยปัญญามหามติพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ผู้ประกอบด้วยปัจจัย4อย่างนี้จัดเป็นมหาโยคีมหามติเพราะเหตุนั้นเธอควรฝึกฝนตัวเองในปัจจัย4อย่างนี้ในสมัยนั้นพระโพธิสัตว์มหามติกราบทูลอ้อนวอนพระผู้มีพระภาคอีกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์เกี่ยวกับเหตุปัจจัยของสรรพสิ่งที่ทำให้ข้าพระองค์และพระโพธิสัตว์เหล่าอื่นสามารถเห็นแจ้งภายในธรรมชาติของเหตุปัจจัยและเพราะกำจัดการคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นเพราะทิฏฐิเชิงปรัชญาคือสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิเราทั้งหลายอาจไม่คิดปรุงแต่งอีกต่อไปเกี่ยวกับการเกิดขึ้นตามลำดับหรือในขณะเดียวกันของสรรพสิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหามติมีองค์ประกอบสองประการของปัจจัยที่ทำให้สรรพสิ่งเกิดขึ้นคือองค์ประกอบภายนอกกับองค์ประกอบภายในมหามติองค์ประกอบภายนอกคือก้อนดินกองไม้วงล้อเส้นได้น้ำคนทำงานและแรงงานรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้เกิดตุ่มเหมือนกับตุ่มนั่นเองชิ้นผ้าทำมาจากเส้นได้อาสนะทำมาจากหญ้าหอมหรือถั่วงอกออกมาจากเมล็ดพันธุ์หรือเนยใสผลิตมาจากนมส้มโดยมนุษย์ปั่นด้วยแรงกายของตนมหามติสรรพสิ่งก็เช่นเดียวกันขึ้นกับเหตุปัจจัยภายนอกปรากฏขึ้นทีละอย่างตามลำดับโดยไม่ขาดตอนมหามติส่วนเหตุปัจจัยภายในคือตัณหาและกรรมซึ่งสร้างความคิดของเราจากเหตุปัจจัยการแสดงตัวออกมาของขันธ์ธาตุและอายตนะเกิดมาจากเหตุปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดไม่ใช่สิ่งที่แยกจากกันแต่พวกคนพาลคิดว่าแยกจากกันมหามติเหตุมี6ประการคือ 1. ภวิสยเหตุเหตุแห่งความเป็นไปได้ 2. สัมพันธ์เหตุ3. ลักษณะเหตุ 4. กาลณะเหตุ 5. พยัญชนะเหตุและ 6. อุเบกขาเหตุมหามติภวิสยเหตุหมายถึงว่าเมื่อเหตุที่จะเป็นมีประสิทธิภาพสิ่งทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกย่อมเกิดขึ้นมหามติสัมพันธเหตุหมายถึงว่าเมื่อปัจจัยที่จะเป็นมีประสิทธิภาพขันธพีชะเป็นต้นทั้งภายในและภายนอกย่อมเกิดขึ้นมหามติอันหนึ่งลักษณะเหตุหมายถึงว่าวิญญาณที่ถูกผูกมัดด้วยโลกแห่งวัตถุย่อมปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง มหามติอันหนึ่งกาลณเหตุหมายถึงว่าเหตุที่ประกอบด้วยอำนาจสูงสุดย่อมแสดงตัวเองได้เปรียบเหมือนพระราชาผู้ยิ่งใหญ่อันหนึ่งพยัญชนะเหตุหมายถึงว่าเมื่ออินทรีย์ที่แบ่งแยกเกิดขึ้นเป็นผลทำให้มันเปิดเผยลักษณะของแต่ละบุคคลเหมือนกับหลอดไฟทำให้เกิดรูปแบบทั้งหลายเป็นต้นในท้ายที่สุดอุเบกขาเหตุหมายถึงว่าเมื่อมีความสิ้นสุดพลังแห่งการรวมกันก็ย่อมหยุดดำเนินไปและย่อมเกิดสภาพแห่งความไม่คิดปรุงแต่งมหามตินี้คือผลแห่งการคิดปรุงแต่งที่ดำเนินไปโดยพวกคนพาลและปุถุชนจึงไม่มีการเกิดขึ้นแห่งสิ่งทั้งหลายทั้งโดยลำดับและในขณะเดียวกันถามว่าเพราะเหตุใดมหามติเพราะถ้าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นในขณะเดียวกันย่อมจะไม่มีความแตกต่างระหว่างเหตุกับผลและไม่มีอะไรที่แสดงลักษณะของเหตุดังกล่าวมานั้นถ้าเรายอมรับการเกิดขึ้นตามลำดับย่อมไม่มีสาระที่จะยึดลักษณะแต่ละส่วนเข้าด้วยกันซึ่งเป็นลักษณะที่ทำให้มีการเกิดขึ้นตามลำดับมหามติในขณะที่เด็กยังไม่เกิดคำว่าพ่อย่อมไม่มีความหมายเจ้าลัทธิแย้งว่ามีสิ่งที่จะเกิดและสิ่งที่จะให้กำเนิดโดยการปฏิบัติหน้าที่ขององค์ประกอบฝ่ายเหตุเช่นนั้นอิงอาศัยกันในฐานะเป็นเหตุความดำรงมั่นความสืบเนื่องความเติบโตและอื่นๆและเจ้าลัทธิพวกนั้นสรุปว่ามีการเกิดขึ้นของสิ่งทั้งหลายตามลำดับมหามติแต่การเกิดขึ้นตามลำดับนี้ย่อมมีอยู่ไม่ได้ยกเว้นแต่ว่าจะเอาเรื่องสภาวะมาเกี่ยวข้องเมื่อยึดถือความคิดเกี่ยวกับร่างกายคุณสมบัติและสถานที่อยู่ในประเด็นนี้ไม่มีอะไรนอกจากการแสดงตัวออกมาของจิตโลกภายนอกรับรู้ได้ภายใต้รูปแบบทั้งด้านปัจเจกะและสามัญญะซึ่งจะอย่างไรก็ตามก็ย่อมไม่เป็นจริงมหามติเพราะเหตุนั้นการเกิดขึ้นของสิ่งทั้งหลายทั้งตามลำดับและในขณะเดียวกันย่อมเป็นไปไม่ได้เฉพาะในเวลาที่วิญญาณวิวัติไปโดยอาศัยการคิดปรุงแต่งซึ่งคิดปรุงแต่งสิ่งที่เป็นการแสดงตัวออกมาของจิตเท่านั้นจึงถือว่าสิ่งทั้งหลายปรากฏขึ้นมหามติเพราะเหตุนี้เธอต้องพยายามกำจัดเรื่องความเกิดขึ้นตามลำดับและความเกิดขึ้นในขณะเดียวกันโดยรวมปฏิบัติการฝ่ายเหตุเข้าด้วยกันดังนั้นจึงกล่าวว่า140ไม่มีอะไรเลยที่เกิดขึ้นหรือดับไปโดยอาศัยเหตุปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยถูกนำมาคิดปรุงแต่งจึงมีความเกิดและความดับ141ข้อที่กล่าวมานั้นไม่ใช่การตัดขาดความคิดเกี่ยวกับความเกิดและความดับที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการแห่งเหตุผลแต่เป็นการตัดขาดจินตนาการที่ผิดที่พวกคนพาลยึดถือกัน142ภาวะและอภาวะของสิ่งทั้งหลายขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยจึงไม่มีความจริงแท้โลกดำรงอยู่เพราะจิตตกอยู่ในความสับสนเพราะวาสนา143ไม่เคยมีภาวะดำรงอยู่ถามว่าสิ่งที่มีอยู่ซึ่งเกิดขึ้นนั้นคืออะไรแต่ไม่มีอะไรหายไปโดยกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยเมื่อถือว่าวัตถุที่ผลิตผลเหมือนกับบุตรของหญิงหมันหรือดอกฟ้าบุคคลจึงมองเห็นว่าจิตผู้ยึดถือ และวัตถุที่ถูกยึดถือเป็นความผิดพลาดและหยุดทำความผิดพลาดซ้ำอีก144ไม่มีสิ่งที่ต้องเกิดอีกและไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแม้แต่เหตุปัจจัยก็ไม่มีเป็นเพราะวิถีแบบโลกิยะที่ทำให้พูดกันว่าสิ่งทั้งหลายมีอยู่ในขณะนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์เกี่ยวกับคำสอนที่เรียกว่าเป็นสาระแห่งการคิดปรุงแต่งปริกันติตะเกี่ยวกับคำพูดที่เป็นเหตุให้ข้าพระองค์และพระโพธิสัตว์มหาสัตว์เหล่าอื่นเมื่อเข้าใจและจำได้ด้วยดีซึ่งสาระแห่งการคิดปรุงแต่งทางคำพูดย่อมจะทราบโดยทั่วถึงเกี่ยวกับความหมายของสิ่งทั้งสองคือการแสดงออกและสิ่งที่ถูกแสดงออกและทำให้บรรลุอนุตตรโพธิญาณโดยฉับพลันมวลข้าพระองค์จะอธิบายความหมายของสิ่งทั้งสองคือการแสดงออกและสิ่งที่ถูกแสดงออกเพื่อทำสรรพสัตว์ให้บริสุทธิ์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหามติเมื่อเป็นเช่นนั้นขอจงฟังและใคร่ครวญให้ดีเพราะเราจะบอกเธอเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าสาระแห่งการคิดปรุงแต่งทางคำพูดพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลว่าดีล่ะแล้วตั้งใจฟังพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสพระดำรัสนี้กับพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์ว่ามหามติการคิดปรุงแต่งทางคำพูดวากยะปริกันปิตามีอยู่สี่อย่างคือ 1. คำพูดที่อธิบายปัจเจกลักษณ์ 2. คำพูดในความฝัน 3. คำพูดที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นความคาดเดาที่ผิดและการคิดปรุงแต่งและ 4. คำพูดที่เกิดจากการคิดปรุงแต่งที่ไม่ปรากฏเบื้องต้นมหามติคำพูดที่อธิบายปัจเจกลักษณ์เกิดจากการคิดปรุงแต่งรูปแบบและสัญลักษณ์ว่าเป็นจริงและยึดติดรูปแบบและสัญลักษณ์นั้นมหามติคำพูดในความฝันเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่จริงซึ่งเปิดเผยตัวออกมาต่อจิตผู้ฝันเมื่อหวนระลึกถึงประสบการณ์เก่าๆของตนมหามติคำพูดที่ออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นความคาดเดาที่ผิดและการคิดปรุงแต่งเกิดจากการระลึกถึงกรรมที่ทำไว้ในอดีตมหามติคำพูดที่ออกมาจากการคิดปรุงแต่งซึ่งดำเนินมานับการประมาณไม่ได้เกิดจากวาสนาที่มีพีชะเกิดจากการยึดมั่นความคาดเดาที่ผิดและจินตนาการที่ผิดนับการประมาณไม่ได้มหามติเราขอบอกสาระแห่งความคิดแบ่งเกี่ยวกับคำพูดวากยะปริกันปิตามีอยู่สี่ประการซึ่งเป็นคำตอบคำถามของเธอก็ในการนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์ทูลอ้อนวอนพระผู้มีพระภาคให้ตรัสเรื่องนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์เกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นเหตุทำให้การคิดปรุงแต่งทางคำพูดแสดงตัวออกมาที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและใครที่ทำให้คำพูดซึ่งบ่งถึงการคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นในหมู่ประชาชนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหามติการคิดปรุงแต่งทางคำพูดยังคงเกิดขึ้นต่อไปโดยอาศัยการปฏิบัติงานร่วมกันของศีรษะหน้าอกจมูกลำคอเพดานริมฝีปาก ลิ้นและฟันพระมหามติกราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคอันหนึ่งคำพูดต้องถือว่าแตกต่างหรือไม่แตกต่างจากการคิดปรุงแต่งหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหามติคำพูดเหล่านั้นจะว่าแตกต่างก็มิใช่ไม่แตกต่างก็มิใช่ถามว่าเพราะเหตุไรมหามติเพราะคำพูดเกิดขึ้นพร้อมกับการคิดปรุงแต่งในฐานะเป็นสาเหตุของคำพูดนั้นมหามติถ้าคำพูดแตกต่างจากการคิดปรุงแต่งก็ไม่สามารถมีการคิดปรุงแต่งเป็นสาเหตุแต่ถ้าคำพูดไม่แตกต่างจากการคิดปรุงแต่งคำพูดก็ไม่สามารถแสดงความหมายที่มีอยู่ออกมาได้เพราะเหตุนั้นคำพูดกับการคิดปรุงแต่งจึงแตกต่างกันก็มิใช่ไม่แตกต่างกันก็มิใช่ลำดับนั้นพระมหามติกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคก็คำพูดเองนั่นแหละเป็นความจริงสูงสุดหรือว่าสิ่งที่แสดงออกมาด้วยคำพูดเป็นความจริงสูงสุดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหามติคำพูดไม่ได้เป็นความจริงสูงสุดหรือสิ่งที่แสดงออกมาด้วยคำพูดก็ไม่ได้เป็นความจริงสูงสุดถามว่าเพราะเหตุไรเพราะความจริงสูงสุดเป็นสภาพแห่งความสุขที่ประเสริฐและเนื่องจากไม่ใช่สิ่งที่เข้าถึงได้โดยอาการเพียงพูดถึงคำพูดทั้งหลายจึงไม่ได้เป็นความจริงสูงสุดมหามติความจริงสูงสุดต้องบรรลุได้โดยความรู้แจ้งภายในด้วยอริยปัญญาไม่ใช่สภาพแห่งการคิดปรุงแต่งทางคำพูดเพราะเหตุนั้นการคิดปรุงแต่งจึงไม่ใช่ความจริงสูงสุดมหามติเมื่อเป็นอย่างนี้คำพูดจึงมีอุปาทะและพังคะไม่ยั่งยืนเป็นปัจจัยแก่กันและกันถูกสร้างขึ้นมาโดยกฎแห่งเหตุผลมหามติก็สิ่งที่เป็นปัจจัยแก่กันและกันและถูกสร้างขึ้นมาโดยกฎแห่งเหตุผลไม่สามารถแสดงความจริงสูงสุดได้เพราะดัชนีที่บ่งถึงความแตกต่างกันระหว่างอัตตากับอนัตตาไม่มีอยู่จริงมหามติคำพูดไม่ใช่ดัชนีดังกล่าวนี้และไม่ได้แสดงความจริงสูงสุดมหามติอันหนึ่งการคิดปรุงแต่งทางคำพูดไม่สามารถแสดงความจริงสูงสุดเพราะวัตถุภายนอกที่ประกอบด้วยปัจเจกลักษณ์หลากหลายไม่มีอยู่จริงเพียงปรากฏต่อหน้าเราในฐานะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เกิดมาจากจิตเท่านั้นมหามติเพราะเหตุนั้นเธอต้องพยายามปลีกตัวเองจากรูปแบบต่างๆแห่งการคิดปรุงแต่งทางคำพูดดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่า145ในสรรพสิ่งไม่มีสภาวะคำพูดทั้งหลายก็เหมือนกันว่างจากความจริงเนื่องจากพวกคนพาลไม่ได้เข้าใจสิ่งที่หมายเอาด้วยคำว่าสุญญตาว่าเป็นสุญญตาพวกเขาจึงท่องเที่ยวไป146ในสรรพสิ่งไม่มีสภาวะสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงคำพูดของคนสิ่งที่คิดปรุงแต่งย่อมไม่มีความจริงแม้นิพพานก็เหมือนความฝันไม่มีอะไรที่ปรากฏว่าอยู่ในกระบวนการสังสารวัฏและไม่มีอะไรที่เข้าสู่นิพพานด้วยซ้ำไป147พระราชาหรือคฤหัสถ์ผู้มั่งคั่งให้รูปสัตว์ต่างๆที่ปั้นด้วยดินเหนียวแก่บุตรธิดาของตนย่อมทำพวกเขาให้ยินดีและปล่อยให้พวกเขาเล่นกับของเล่น แต่ต่อมากลับให้สิ่งที่เป็นจริงฉันใด144เราก็ฉันนั้นใช้ประโยชน์จากรูปแบบต่างๆและภาพจินตนาการของสิ่งทั้งหลายสั่งสอนบุตรของเราแต่ความจริงสูงสุดพูดโกรธยอดของความจริงสามารถรู้แจ้งได้ภายในตนเท่านั้น